کیا خادمی نے معتکفین سحری و افطاری کا بچا ہوا کھانا بغیر اجازت اپنے گھر پر لے جا سکتے ہیں؟ دیکھو ایسا کھانا کہ اب اگر اس کا استعمال نہ کیا گیا اور کوئی استعمال کرنے والا نہیں اور یہ رکھے ضائع ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں کھانے کو رکھا ہوا چھوڑ دینا یا اجازت کا انتظار کرنا کہ جس نے پیسے دیے اس کو پوچھتا پھرے, یہ اس کو یہ مطلب تکلیف نہیں دی جائے گی, بلکہ اب اس کھانے کا بہتر سے بہتر جو بھی استعمال ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے, تو اب چاہے گھر لے جائے یا اپنے گاؤں لے جائے یا کوئی بھی اس کا استعمال کرے اس کو کر لینا چاہیے, چھوڑ دیں گے تو جائیں گے. ہاں اگر فریزر میں رکھنا ممکن ہے اور فریزر کے ذریعے دوسرے دن یا دوسرے وقت معتکفین کے استعمال میں آ سکتا ہے تو پھر گھر لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.